فصل مطالعه کا بیا ته کا تحقیق خدا خدای پر فضل و کرم تیر شو دایمنه یو زبتا یو قاعده پیش کوي ا قاعده دا پیش کوي چې چا د کړه چې جنس نوی دیوی فصل نوی ځکه چې اصل میستس بار بار دا خبره کی چې فصل محصل به وجود جنس ته کولا دی وجود جنس مبهم دی فصل محصل دی به وجود جنس ته کولا بیا چې نور چیز ته جنس وی نا دیوی فصل سرگه محصل شي د وجود جنس خوستی چې جنس نوی فصل دی نوی مدار دا دتا قیدات پیش کوي چې چا د کولا جنس نوی د اغو فصل غنوی ځکه چې فصل محصل دی د وجود د جنس پورا بار بار می ویل چې وجود د جنس مبهم فصل یې محصل دی بیا چې څه چې ته وجود د جنس وینا بیا فصل فرق محصل شي د وجود د جنس خو فصل وشت نه وي نو چې جنس نه وي فصل نه وي مثال دی هغه فرق یې کوي دی لکه وجود وجود نه وي وجود موجود دلته وجود چې تا فصل ته دغه جنس نشته چې فصل ورشته ویره دغه څه کوي دغه پورا ته جنس رواله خو بیا په فصل کې تروالي چې فصل کې تروالي ګره څه وګرځو مرکب ده او دې نه معنا نه راځي باسي چې باسي ته معنا خو دې جنس نه بیلې فصل نه بیلې ویلې کا جنس یو بیلې فصل خو راوي ترسي سی بیا دا خو به خارجي خبره وکړه یلون دې دایل شکل مساله ذکر کوي و ما هر هغه شای لا جنس له چې جنس نه وي به هیڅ شي کل وجود لکه وجود کسا بسیط تا جنس یا نشتا زکا چکا جنس یا نشتا دیخو یا فصل رواری دیخو بسیط نشتا دیشی کل وجود لکه وجود کسا لا فصل له فصل وی نبی زکا چه فصل خو محصل دو وجود وی چه جنس یا نشتا دیخو فصل کسا دیخو فصل چا تخصیل وکو اس پتا بو کم که ادر خبر تحقیقا چه دا وجود بسیط تا جنس و فصل یا نشتا ادر وقت خطا مزیتی تفصیلی داس وکایا لکه تخریجن یہ چکرائی رایا چه وجود باسیت تا جنسی نشتا ویلے کا جنسی روشی ارلازو روشی اے وجود دے پورا اجزا تالیبا تیل فل مقدم مثلو تخریجن یہ سوزا دا قیاس کے جل کرائی رایا چه وجود باسیت تا جنس نشتا دے پورا یوجوز جنس ویرلارا نشتا نو دعوا سرگو وکایا ورشا چو وجود بسیط تا جنسی نشتا ویلے اس مقدم تلی جو کا لو کانا لہو جنسونا کا وجود پر جنس روشی یلزم ان یکون لہو الاجزاء اجزاء لتروشی لیکن نتالی باطل چه اجزاء دی فالمقدم مثلو چه دی جنس اطلال دی اس دلتا وجر ملازمه چه کا جنس ور لر روشی بیاو خمخ اجزاء روشی وچه وجه ده مرزمه ده چه جنس بر لاروشی ده قانون ده چه کلو ماله جنسن فله فصلن چه ده یو جزی عمره بل جزی خمه خمانه چه جنس بر لاروشی بیاره بل جز خمه خمانه مستی وجه ده مرزمه شما کنه چه فیر زمو ایکون له اجزا اجزا جمع مفروق الله سده نو خلا نو دارو دعواو که چه وجود بسیط تا جنس یا نشتا یو جز ده اجزا وینا نشتا نو جنس یا نشتا ویلی لو کان له جنس کا جنس بر لر روشی بیا یلزم ان یکون له الاجزا دا خبر او روشی چه ایدر فراو اجزا روشی تلی باتیل فالمقدم مثلو وجر ملازمی چه کا جنس روشی دیو سر جا اجزا روشی یو جز ده ویجا سکا چه کلو مالا و جنس فلاو فصل چه جنسی پسل بی خم خوی ولگر دو پلان ده تلی چه اجزا زمی باتیل دی ویجا دا زکا باتیل دی چه جنس او مثال له وجود منه مثلا جوړ شي وجود بسيط ته چې کا اجزاء وروالي کان اس کم دوا خو وروالي چې جنس وبن فصل ځکه چې اجزاء وروالي کم اس کم دوا خو وروالي دغه نه خو کم دیږي نو زه په دا دوا اجزاء کې سپشتنه ده نه کو چې دا دوا اجزاء موجود دي کدا دوا اجزاء معدوم دي تلید کله شقل باطل فالمقدم مثله نو وجره بطلان ده تاری چه ده اجزای ویلی بطین دیده وجود ده پورا ویچه زکا ده که اجزای جراوی رو کم از کم دوا خو میویه دوینا خو کم اجزار تلایه نشی ویره دو اجزا که ده پشترا ده رکا چه ده موجود دی که معدوم دی که موجود یه بله بطیلا که معدوم یه بله بطیلا تلی ده کلا شقین بطیلا فالمقدم مثلو اول شد بطیل که ده وجود ده رو ورشا ده دو اجزا شوان داوال شکل دا کول چې دا دوه اجزا موجود شي و چې دا ځکه چې که دا موجود شي دوه نقصان راځي. یو نقصان دا چې لازم شي اعتصاب د جزء په کل سره اعتصاب د جزء په کل سره ودا بتله نو دا کل سره نیږي وجود او دا یو جز دی یو بل جز دی که دا دواړه موجود کې خو چې کومشی موجود وي هلته یو وجود ولی شي که نه شوی دی نو دا ته یو ایستل ویلی دا په چا سره متصد کړي په وجود سره دا په چا سره متصد کړي خو دا خو د کل نوم و نو لازم شی اعتصاب د جز په کل سره ودا بتله نو شاکر یې د کل نوم دی ایزي یو لوس شاکر نه وایي شي ګوته ته شاکر ویلی شي چې یوه ګوته شاکر دا شاکر دی دا لوس شاکر دی زید ید ویلی شي نشه بله نو نقصان خدا نه دا جلوشی نو اعتصاب تو جوز پا کل سر خو باطل دای نو موجود دل دی اجزان یه رو باطل دی دوام اجزان یه دا چه که دا اجزان وجود شی بیاتی دست تا موجود یه آئے کامل دارا چه چه او رسالی من مشتاکی خوکم که یه لکه زار از مدعو بر عرض وی تانا وجود بر عرض وی لو موجود بر عرض وی دارا چه موجود یه آئے وجود بر عرض وی وجود هغه وجود چې عارض بولي په تر وجود کې دا اجزا شته که نشته وایي چې ور عارض وه بیا خو دا جز خو کې وو نو د یو جز په اعتبار سره عروج د شي وچا کړو خپل ځان ته لکه دا خو وجود یې غیره جوړ دی نو پاته دا دوه جزونه پریږدي دا یو جز زید ونامه وه دا بل جز بکر ونامه وه دا یو زید دی دا بکر دی او دا وجود یې د دوه جزونه جوړ ده خو دا ځای به کپرې تای بکره کپرې تای چې څه ور عارض دی دا ځکه چې دا چې وجود یې په وجود ور عارض دی نو دا چې ور عارض که بکر دی ور عارض که بکر چې ور عارض که ځای ده او دا هو عروض شي ونه پسند راو دا لته چې ور عارض دی ځای دی ور عارض که بکر دی ور عارض که دور ته عروض شي ونه پسند په اعتبار د چارو باندې بکر لکه چې پچی چاته زاره بن له خو زر کوته رکایم چې ودا تا موجود یا یو وجود ته رکایم چې دا موجود بل خو وجود ته رکایم ګر عارض وي شادر دی په هغه دا تحقیق ذکر کا نو دا نو سره کړتي دې ځای راول او چې شون نو سې دا په ګرګا دی مشره مو دې سې دی چې دا ونیو شا خبره دره ولاوان چه عرضه در محب الله به هری سیبه پا دع برد سرا یوا قیده بینوی یوا زبطا بینوی قیده و زبطا دارد بینوی چه چه ده پره چه جنس نوی جنس ده اغو ده پره و فصل غموی چه چه ده پره جنس نوی ده اغو و فصل بلکل نوی از اکا چه میتوز بار بر ویایی چه فصل مخصل لی ده وجود ده جنس یعنی وجود ده جنس مبهم دای فصل وجود د جنس لپاره محصل لای بیا چې وشي یو جنس مینا چې جنس لري شتانه وجود د جنس بیا فصل محصل شي نو چې جنس نه وي فصل بیان وي بیا دا خبره چې کله تاسو دا کړه دا قاعده دا بیان وي نو په مثال سره یو ځخت کو چې مثال سره دی لکه وجود نو وجود دا نه بسیط دی جنس یې نشته نو فصل یې نه وي ویره کده وجود ده پر جنس رواله ده یو جز یو منه پسل وی خمه خمه نه ده کچا مخصص ده وجود ده جنس چه بیا پسل یو منه جسد نه جور شد مراکب ده نه جور شد ده منه نه ده بسید نه ده تیه جنس غنشتا نزده که ده نون ده بایان که و ما هر اگه شایلا جنس علا و چه جنس ده یه نوی کل وجود و سا جنس ده که نشتا چه بسید ته نو لا پسل علا و پسل علا ده کچه پسل خو مخصص ده وجود ده جنس بچه ها نشتا خوشتی پسل غنشتا ایسی دغه د پورا په خارج کې تحقیق او دعوا وکړه دی او دلیل په پیش کې چې وجود بسیط ته جنس فصل یې نشته دا دعوا وکړه چې وجود بسیط ته جنس یې نشته چې جنس یې نشته سی فصل هم نشته ایس دا دعوا د پورا دلیل ویلې لو کان له جنس تا وجود د پورا جنس وشي نو یلزم ان یکون له اجزاء لازم ما دغه خبره چې د پورا اجزاء وشي تلی باطل فالمقدم مثله وجه ده ملازمه چه که وجود ده پره جنس روشی بیاره اجزا همه خوی وچه زکا چه که جنس روشی یا قانون داره چه کلو مالا و جنس فلاو فصلونا نو پسل به دریمی نزان دو جز این جامع شمال نو اجزا ما فوق کلو آخر زیم و خلا و تلیب بطل ده چه اجزا روشی تلیب نه بطل ده وچه زکا چه که اجزا روانه ده وجود ده پره یا کم از کم خود دو اجزا روانه خود کم دریمی نه دو جز این خوبه بله چه دو جز اینه بوله نه دا وجود شد لکه دوله وجود و دار دوه وجود این شوالا نو چه کم از که دوه بیره نو زبرا دوه جز این که پشتنا دینا که چه دام وجود دی کم عدون دی تلی بی که بشه قیل باتین فل مقدم مثله اول چه کل باتین ده چه دوه موجود شی و چه دوه نقصان رتی یه نقصان ده چه کده دوه موجود او بیره بیاور لازم شی اتصاف ده ده جوز پا کل سرا زکر ده کل پشه مو وجود چیز ده زنطا موجود بوده خو وجود بوده عریض بوده نا چه ده تو وجود را قرائی ده و ده تو مده با ده وجود اطلاق وشی پا ده بل من ده وجود اطلاق وشی زکر چه خو بغیر ده وجود نا خوشه مو وجود ده ده نشی شایی جی موجودی جی با واقعی که خو وجود خیلی نو اتصاف تو جز پا کل ده با تلا خبره ده لکمیش چه ویل چه زیدون یدون زیدو چه ده کل نم ده ید بگو تصف کوای شه یا شکر شه کل نم ده ید خونه شه بگو تصف کوای دوام نقصان ده چه کلا ده جز این موجود بله موجود خو مستقی ده لپا ولو مستقی اطلاق شه پا ولو مستقی اطلاق شه موجود موجود یا کانون داره چه مستقی منده چه ده مستقی سره پچه چه پچه منده خوکم که ولو مقدار عارضه وی ده موجود مقدار سکتا ہے وجود ده وجود بر عارض وی داتا او وجود بر عارض وی داتا او بر عارض وی یه چه موتوش تا نسان کرا وزخط که چه ده وجود خویز مرکب ده دوی جز این ده ایو جز زید ونما ما ده بل جز بکر ونما ما ایز ده وجود که کتی جای نرغ لگ دوا زید بکر ایز چه ده جز تا بر عارض که ده نو بکر خو پردائی ده خدا زید خو خپل نده ده عروض شروع ده خپل زنده ده چه ده تا بر عارض که ده بکر خو زید خو پردائی ده خو بکر خو زمان که خو عروض شروع خپل زنده روی که نروی نور لازم شو عروض شروع خپل زنده نو دوام نقصانی دارای چه کچون تره جس این موجود شی بیور لازم شو عروض شی و خپل زنده و عروض شی و خپل زنده هنو بتل لی لکه تو شاید خپل زنده را عیمی که غیر عریض وی عیمی غیر عریض خورمی و عروض که تکذا که ده خروج چه دنه خارج دایا نو دایر دولتا و دادا شاید اخپل زنده زنده زنده بیجی خارج عیمیتی تکذا که ده عدم خارج و عروضی تکذا که ده خروج زکا چه شاید اخپل زنده را عیمی غیر عریض نبی و دیره کتور از واجز این موجود که از لازم شو عروض دشی و خپل زنتا و عروض و خپل زنتا زنتا باطن دایا چه بیا عروض تا کذا که دو خروجا شاوی دو خپل زنتا مو گروزی خارج حروض و دایو چه نخارج و ایس بر عرش شو و کتور داره که نا دا وجود نده دا کل چه دا زید بکر نجور ده زید دا واجز این دور عرضا و چه کلا دا وجود تا بر عرضا و چه کل زمان کل عرضا و بکر زید تا زمان که نا چه عروض دشی و زنتا روشی چکلا دو تا ور عارض آو ازید پر زمان کی نسی تو عروض شو ونو کسا نشیدو یا دو یکی بی تمام ایوی ور عارض نشا دا خلاف مفروض دا پر اون دوا چی دا وجود وقتا کل وجود ور عارض آو دیری دنیم ور عارض کا کل ور عارض آو دیری دنیم ور عارض کا دا خلاف مفروض دا یا خود تی دا کویا ایرا که یسوزا چی دا دو امرائن موجودت پر وجود سرا نمتصب کیری موجودین ندی دوار شد غبات اللہ یا چی دوار دوار معدومین کی زکر پتا کہ دوار نقصان آتا تھی یو نقصان دار دی میں چھے استعمال ہے زیدہ اندر تھی زکر تو تبا کل چھے وجود وجود سارا متصف کرے وجود دے شکلار کی دی چھے پر نفس الامر کے موجود بھی وجود دے شکلار کی دی چھے پر نفس الامر کے موجود بھی ودا وجود یہ تکزا کو چھے نفس الامر کے موجود دائے ودنے چھے دا اجزائے متصف کے پا آدم سارا دیا وجود دا اجزاء خود عینی وجود کلی بیا جای داتا کذا کو چه اجزاء معدوم سی چه پر نفس الامر که معدوم دا زکا چه سپت اجزاء چه اجزاء مثل تیم سپتی خواه سپت کلی وجود دا کل خود عینی وجود چه اوی دا اجزاء نا جرمی نو کدا وجود تا کدر وجود سپت ورا والے و دا اجزاء معدوم مو بیرد ناشت دوان شکر باتل دا زکا دوان اصلا زکا چه اجزاء چه معدوم شی نیو خور لازمی رشتما بردنی ادا چه دا کل چه وجود دای خود دا مانا چه دا موجود دای زکا چه کیم شای چه وجود برا عرض کیجو دا مانا چه رسول امر که موجود بی و دیره چه اجزای معدوم و بینه دیتا تا کذا کجو دایو آدم دای نور لازم اشتا اجتماع دا دای دا وجود دا آدم تا اجزای پیت دار دای چه شی آدم کتا نظر دا اجزای دا بیهیت نشتر اللہ دای موجود چه اجزای معدوم و بینه بیو دای آدم شی دوال نفسان دا چه دا وجود خوشای دای تلدا شای چه اجزای معدوم و بینه آتا شای دای لا شای لا شای مخزا بیا ترکیب دا شیور شی دی لا مخزنا دی لا شای مخزنا و دا جایی لگو مرکب که دل دی شی دی لا مخز شی نا ندی جایزا نو چه کلا امرائی معدومین باتر شولا دا دوا امرائی و دا دوا امرائی موجودین باتر شولا خوشتا نا که دا دوا جس این وای غا خو خامخا ولې دا موجوده دي بله یا ولې معدومانې بله ده خو جز عین نشته چې نشته وجود څه دلې بسیط دا ختمه شو این چې دغه نه بعدا تقسیم د دغه فصل کوکاري به دارید تا وجه د فصل سي په دوه کې ده چې دا کوم فصل چې دی چې دا کومې نوع سره لګېږي که دغ فصل دغه نوع امتیاز د هغې اغیار نه وروسته چې اغیار د ده سره شریک وي په جنس قریب کې فصل کاري دی بله که دغ فصل امتیاز دغه ماهیت نوعي د هغې اغیار نه وروسته چې اغیار د ده سره شریک وي په جنس بعید کې فصل بعید دی بله نو عارض محب الله بهاري فدغه در سره تقسیم د فصل کو قسمین ته قریب بعید ده وجه د فصل یې دا چې دا فصل چې د کوم ماهیت نوعي سره لګوي که دغه ماهیت نوعي امتیاز یې وروسته د اغیار نه خو هغه اغیار چې ور سره شریک وي په جنس قریب کې نو فصل قریب یې بله که دغ فصل امتیاز یې وروسته د دغه ماهیت نوعي د هغه اغیار نه چا ور سره شریک وي په جنس بعید کې فصل بعید یې بله مثال سره وضاحت لکه ناطق فصل د انسان او دغه ناطق امتیاز انسان چې د ماهیت نوعي دی د اغیار نه وروسته چې بقر پرست او د اغیار د انسان سره شریک وي په جنس قریب که چه خیوان ده اینو نتو کرده بلی فصل قریب مثال ده اقبل لکه حساس خساس امتیاز رو ولی ده ماهیت نوعی ده انسان ده اغیار نه چه نباتات ده شجر زکا چه پدارا حساسیت که ده انسان سره دیر اغیار شریک دی بکر سره شریک ده پرس سره شریک ده شجر نباتات چونه سره شریک دی خدا خساس پسلا ده ده ماهیت نوعی چه انسان ده امتیاز رو ولی ده اغیار نه خو اد اغیار نه امتیاز ورې چې هغه سره په جنس بعید کې شریک دي چې جسمي نمي چې په جسمي نمي کې څوک سره شریک دي نو د هغه نه امتیاز ورې جسمي نمي کې څوک سره شریک دي شجر مو اول ټکی بل شو کاټه کینا داس وکیو نو خزاز امتیاز ورې د دغه ما هیته نو ریچې انسان نه د هغه اغیار نه چې په جنس بعید کې سره شریک دي چې جسمي جنس بعید کې څوک سره شریک دي باقار پارا سره شجر نه بدل سره شریک دي پر جسمي نمي کې حضور سره شریک دي خو دلتا د خصاص په کید سره د تی بکر پرس نه وایستل دا غیر خلی وایستل چې کوم شجر نه بتا تی دای زره لري کوم ځکه چې پاکه حساسیت نشته خو هغه د شرکت کې په جنس بعید کې وسره نه دي یز دا ته غوړ چې جنس بعید کې چې تمره سره شریک یې غونډه نه وایي غونډه نه خونه چې کوم په جنس بعید کې سره شریک دي د دې اجر چې کبابي وی کټونو وی چې غره امتیاز ورولي دا په سره بعید بل نو خصاص یو پسل دی چې امتیاز ورولي د ماهیت نوعي د انسان د اجر اغیار نه چې په جنس بعید کې سره شریک دي چې هغه شجر د نباتات لري چې په جسم نه نه سره شریک دي نو خصاص او فصل بعید یې کی دې کې شه فایل ميز او کای امتیاز ورسته د پسل هو د نوعي عن مشارکات الجنس د مشارکات اذا فتو جنس ته اذا فتو ظرف ته تقدیر وداشي عن مشاركات النوعية دغه شرکات نو دغه شرکات نوعینا چې ورته شریک دي په جنس قریب په جنس قریب کې فهو دا فصل قریب وي او یعنی امتیاز ورونه دا فصل د ماهیت نوعی عن المشاركات النوعية في الجنس البعيد دغه شرکات نوعینا په جنس بعید کې فبعید دا بعید دی خو یو سوال ورته چې ته حساب بعید وګړه ذکر دا امتیاز ورو دي ماهی ته نو عيده انسان دي اغه اغيار نه ته سره شریک دي په جنس بعید کې چا مشاجر نه بتا تي دي ذکر چا په جنس بعید کې سره شریک ته خصاص دي اغه چې وجه انسان خصاص ورو نه دي هو دي کنه هو دي خو راته کې ورو ته شي چې دا وایي چې انسان لا ته کوم ډول نه اړتیا لري څنګه دي لکه دا خصاص دي جنس بعید ته شرکای نه امتیاز ورو دي خو راته کې ورو ته شي نو دا تعریف ته پس له بعید دي معنی هر شرب خو له غیر نه پس له کریم کې راځي جواب شمیل پس رو بعید داتا یایی چه خرید ایر شرکان رو دیدن سو بعید نو امتیاز رو وستایی شده قریب ناری نشی رو وستایی سیناتک ناری که دخل زکر سیناتک که اگر نروالی دیره قریب نارو دی سیناتک میشو دخل نکی میدی دا ختم شو این سی آیی چه دا غانا نایی دا پس سلا ایده گا نزبت دوا کس مانا یو نزبتی بیاد آیا و بلا قیدا ذکر گئی تقسیم کو یو نزبتی نو آتر ہے بل نزبتی جنس تا دائی نزبتی نو آتر بے تقویم دائی بے تقویم سمانا چې نسبت نو هغه کې دا یو جز نه راغلی کې داخل وي نو هغه نو کې وان پر غلای او نسبت یې جنس سره سبب یې نه چې هغه به تقسیم نه لکه حیوان سره چې نه تکړه دا یو ډاټا اورش کنه حیوان نه تکړه حیوان غیر نه تکړه وای انسان سره چې حیوان سره چې نه تکړه لګیا خو دوه حیوان ته نسبت وکړه نه تکړه خو دوه تا اورش کنه اورش و دا غره تکړه نسبت انسان ته وکړي به تقویم نه به تقویم دا بار چې نه جز دی که داخل د انسان دوته نه شي ولا هو دغه پسند پر نسبت نه یو کسم نسبت ایله ان نسبت نسبت دا ایله نه نه وقت د تقویم د تقویم ته معنی د دخول به دخول ته معنی د جزئیه چې د نجس ده بیا په دغه اعتبار سره چې نسبت نه وقت د تقویم په اعتبار او کفایه سم نه میږي د پسل مقور منه کواب ورکوي ته نه وقت پښه دا راوین ته نه وای نه وای عذاب ته کین شوی یا دا غرابات انسان بیا له وقایدا ذکر کوي په پسل مقویم کې چلتا ایس ارواح اتر فیابا این چه قسمه وان انسان خیوان جسم نمی سلور افغایو پا ارواح مرتبا کے چاکی مثل سلامی دانواح ذکر کولا سلور افراقی نی ذکر بھی کنی ذکر کنی مصدیق دی سلور بھی نو چاکیم دے اگر عالی دے پرا مقوین بینے آگا دے نوع عالی دے پرا دے سطل دے پرا دے بینے خود سطل مقوین دے عالی دے پرا نشکے دا ہے نزبت یہ بیان ہے وكل مقام من عرق فصلت مقوم للعالي بعالي نوعي بفرا مقوم من اغا مقوم من اغا ومقوم من لسافل لسافل بفرا لك اسم سالي بركا دا حساسة دا حيوان بنسبتي چوخلا يا فصل مقوم دا ذكا دا حيوان ما ناوه كان بذلا جوهر جسم نار حساس عندنا حساس دا نجز شكا نشا دا نجز دا نو حساس دا حيوان بنسبت فصل مقوم دا او حیوان نوع عیو کنه علی از دغه خصاصه چې د حیوان د پرې فصل مقویم دی انسان د پرې فصل مقویم دی ځکه چې خو حساس جزء د حیوان نه حیوان جزء دی د انسان نه واسطا کار کا حساس جزء دی چې انسان د انسان نه جزء خو فصل مقویم شو نو كل مقاومة هذا فضل جي مقاومة دل على العالي لك حساس دي خيوان دي فرا مقاومة مقاومة دي ساتل دي فرا لك انسان دي كابل وسطا دي غنى جسو ولا عسا عكس نشتا سمطلا چه دي رو مقاومة دي ساتل دي خود عالي ونگ لك نتق نتق دي انسان دي فرا مقاومة دي انسان دي وعسا فلا خود دارا تق دي حيوان چه عالي نو عالو مقاومة دا ولي زكا چه نتق دي انسان نجوز دي د حیوان نه د ذات به جز نه دی او د حیوان نه بالوسطان دی جز که داس وایي چې نطق د انسان نه جز دی انسان د حیوان نه جز وایي بیا بالوسطان دی د حیوان نه جز وایي انسان د حیوان نه جز دی حیوان د نه جز دی دا نه دی نه جز نو دا نطق خو د انسان نه جز دی حیوان نه دایرکت ونه دی جز نه بالوسطان دی انسان ځکه چې انسان د حیوان نه خوند جز دی حیوان تعریف وکړه جوهر جسم نام خصاص متقرب انسان کښته نسيبك قصر مقرمة هذا كان الزرق بيرتبلي فصلي مقسمة نرى هنسى بقوة